Radio 1 met Natasha Gibbs. Goedemiddag. De buitenlandwoordvoerders van de Tweede Kamer ontvangen binnenkort een hoge vertegenwoordiger van de staat Qatar. De man die over de organisatie van het WK voetbal gaat. Bij het bouwen van de voetbalstadions kwamen al bijna 7000 arbeidsmigranten om. Waar willen de Kamerleden met hem over praten? Dat hoor je zo meteen in de nieuwsbv. Nu eerst, de maan schuift tot 1:30 deels voor de zon. Nu meer daarover in het NOS-journaal met Dorot Megens. Vandaag is voor het eerst sinds een paar jaar weer een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Onder perfecte omstandigheden. Vrijwel overal is het onbewolkt en je kunt dat spektakel onder lunchtijd bewonderen. Verslaggever Roel Pauw bekijkt de eclips in Noord-Groningen. Sterrenkundige Theo Jurriëns met een zonnehoedje op, een t-shirt aan waarop de datum 22 juli 2009 staat. Een zonsverduistering in China waar hij geweest is, maar zeker niet de enige die hij heeft bezocht. Maar nu zijn we dus in Noordpolderzeil. De lucht is wel helemaal opgeklaard, hè? Er was wat sluierbewolking. Er was vanmorgen wat sluierbewolking. Is hartstikke goed zo. De kinderen van basisschool De Sterren uit Huizermede zijn aankomen fietsen. Flink end, we hebben de 13 kilometer in de benen zitten. Ja. Dat allemaal voor de zonsverduistering. Hier iemand met een NASA-t-shirt. Ik verwacht een deskundig antwoord op de vraag: wat is het eigenlijk, een zonsverduistering? Nou, dat de maan voor de zon gaat schuiven. Dit keer is het de eerste keer weer na de 6 jaar dat het weer plaatsvindt. Het lijkt me wel vet, want die maan die gaat gewoon bewegen zo voor de zon ineens. Dat ziet er wel vet uit. Deze zonsverduistering is maar 17%. Ja. Vindt u hem dan toch nog wel interessant? Ja, dat is toch de spanning van, nou, gaat het gewoon lukken? Vanwege het weer. Vanwege het weer. En het is ook een mooie manier om de mensen te vertellen over de pracht van de wetenschap. En het is ook altijd goed om jonge lui enthousiast te maken voor dit mooie vak. Tegen 11:30 is het spektakel begonnen. Nou, het wordt gezellig hier. Hartstikke goed. Wat zie je? Oh, net een hapje uit de kaas. Een hapje uit de kaas? Ja. Dat is wel een mooie omschrijving. Ja, het lijkt echt op een appel met een hap eruit of zo, ja. Ah, oké. Okay. Echt een heel klein stukje eruit. Het ziet er heel raar uit, omdat ik heb het nog nooit eerder gezien. Hapje uit een appel, lijkt me een logo. Op het hoogtepunt van deze verduistering, 22 minuten over 12, over 20 minuten, dan is 1/6 van de zon bedekt. Op de westelijke Jordaanoever zijn 3 Palestijnen doodgeschoten, onder wie 2 veiligheidsagenten. Volgens de Palestijnse autoriteiten zijn de daders eenheden van het Israëlische leger die zich hadden vermomd als Arabieren. Toen die een inval deden in de stad Jenin, zou er een vuurgevecht zijn uitgebroken. Het is ongebruikelijk dat Israël en de Palestijnse regering op de westelijke Jordaanoever zo tegenover elkaar komen te staan, zegt correspondent Ties Brok. Israël heeft een vorm van samenwerking met de Palestijnse autoriteit. Dat is het Palestijnse bestuur dat ook weer een vorm van autonomie heeft in delen van die westelijke Jordaanoever, waaronder ook de stad Jenin, waar dus afgelopen nacht die schietpartij heeft plaatsgevonden. En normaal gesproken is het zo dat als Israël in die gebieden een inval wil doen met het leger, dan wordt dat gecoördineerd met die Palestijnse autoriteiten, waardoor de Palestijnse agenten zich normaal gesproken terugtrekken, zodat het niet tot een botsing komt en eigenlijk het Israëlische leger min of meer zijn gang kan gaan in die gebieden. Maar dat is nu dus niet gebeurd met deze dodelijke schietpartij tot gevolg. De Israëlische grenspolitie zegt dat agenten vannacht 2 militanten van de radicale beweging Islamitische Jihad wilden arresteren toen er op hen werd geschoten. Daarop ontstond dat vuurgevecht. Amerika en Groot-Brittannië hebben forse kritiek op het besluit van de Russische rechter om de oppositiebeweging FBK van Alexei Navalny te verbieden. De organisatie is bestempeld tot extremistisch, waardoor leden ervan niet meer kunnen meedoen aan de verkiezingen in september. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken past het besluit in een patroon waarin steeds harder wordt opgetreden tegen de oppositie, de burgermaatschappij en onafhankelijke media. De Britse minister Raab van Buitenlandse Zaken spreekt van een pervers besluit bedoeld om de oppositie monddood te maken. Er is ook al een reactie van Navalny zelf, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Navalny zelf heeft opmerkelijk genoeg, hoewel hij in een strafkolonie zit, heeft al gereageerd. Via zijn advocaten heeft hij een bericht naar buiten laten komen. En daarin heeft hij gezegd, eigenlijk wel voorspelbaar ook, dat het eigenlijk niet uitmaakt. Hij zegt, wij zijn geen organisatie, we zijn geen juridische instelling. We zijn een groep mensen die een bepaald ideaal nastreven en dat zullen we hoe dan ook blijven doen.

Maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. En voor je kleinkind vasthouden. Daarom steunen we niet alleen levensreddend onderzoek, maar zetten we ons ook in voor een beter leven voor iedereen die leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. We zijn er ook voor het leven met kanker, waarin iedere patiënt toegang moet krijgen tot de beste medicijnen. In de podcast Levensloop doet Astrid haar verhaal. Ja, ik heb het gered, maar vele anderen niet. Luister naar Levensloop in jouw podcast-app of op kwf.nl. Welkom in de Achterhoek, waar ruimte is om te genieten van indrukwekkende musea, de vele kastelen en landgoederen, de leukste attracties en een indrukwekkend landschap. Kijk voor meer inspiratie op achterhoek.nl. We kijken naar je uit. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen, speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. In de Achterhoek is ruimte om te genieten van de leukste attracties. Kijk voor meer inspiratie op achterhoek.nl. We kijken naar je uit. Superfans, opgelet. Nu extra goedkoop. Calvé Party Sauzen, 3 voor 3 euro. En Barbecue Kiss & Mix, 4 voor 10 euro. Jumbo, supporter van Superfans. Regiobank is al 100 jaar de bank in de buurt. Samen met andere lokale ondernemers zorgen onze zelfstandig adviseurs voor leven in de buurt. Want als buurtgenoten helpen we elkaar. Juist nu. Koop daarom vaker bij lokale ondernemers. Beter voor de ondernemer, beter voor de buurt. Regiobank, de buurtzame bank. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag. Een film over varkens in zwart-wit waarin niet wordt gesproken. Je zou denken, wie wil dat nou zien? En toch is het een fascinerend portret van een varkensfamilie geworden. Met veel fans. Zometeen een gesprek over de film en over wat we moeten leren uit het gedrag van de hoofdpersonen na 1:30. Ook dit uur moet in kinderfilms alleen Nederlands-Nederlands gesproken worden. Of ook Vlaams-Nederlands. Maar nu eerst betalen met Bitcoin. De Nieuwsbv. El Salvador voert als eerste land ter wereld de bitcoin in als een wettig betaalmiddel. Zo hopen zij hun eigen economie een boost te geven. Maar wat nou als Nederland in de voetsporen van El Salvador treedt en de cryptomunt hier ook als wettig betaalmiddel zou worden gebruikt? Nou, dit bespreek ik met econoom Corné van Zijl. Goedemiddag, meneer van Zijl. Goedemiddag, mevrouw. Ja, El Salvador gaat dus de bitcoin gebruiken, accepteren als volledig betaalmiddel. Ten eerste, hoe betaal je er überhaupt mee? Ik bedoel, geen bankpasje of hoe werkt dat dan? Nee, nou, dat is wat moeilijk. En het voordeel is, omdat het een crypto is, op dit moment heeft 70% van de El Salvadoriaan geen toegang tot een betaalrekening of zo. En je kan het bijvoorbeeld op je telefoon doen. En op die manier willen ze het in China een andere munt inrichten. Ook zo'n digitale munt. En dat, ja, doe je gewoon met je telefoon. Dan staat het eigenlijk op je telefoon. Dus je hebt alleen maar een telefoon nodig en geen bankrekening meer. En dat is dan wel het voordeel gelijk. Ja. Dus het digitale, het gemak is het voordeel. Maar zitten er nog meer voordelen aan vast voor El Salvador bijvoorbeeld? Ja, voor El Salvador, die heeft eigenlijk geen eigen munt. Daar betaal je met name in dollars. Oh. Ja, en waar El Salvador een hekel aan heeft, is dat ze natuurlijk afhankelijk zijn van de Amerikaanse centrale banken, van de Amerikaanse regering. En als je in dollars betaalt, ja, val je ook gelijk wat dat betreft onder het Amerikaanse recht. En dat is ook gewoon gelijk een probleem voor El Salvador. Dus wat dat betreft ook een hele logische kandidaat om dan maar uit te wijken naar een bitcoin. Maar ja, ook daar hebben ze helemaal geen invloed op. Oké, dus het is een politiek idee zit daarachter. Ik denk dat het vooral een politiek idee is. Ja. De betaling, hè, dat mensen geen toegang hebben tot het financiële systeem. En nu wel, als het goed is, wat meer. Ik denk dat dat van tweede orde is. Nou, is het zo met die bitcoin? Ja, het is niet een hele stabiele munteenheid, toch? Of wel? Nee, inderdaad. Het is net gehalveerd in prijs. Dus wat dat betreft is het idee leuk. Maar als het zo sterk fluctueert, is dat natuurlijk heel vervelend als je gaat betalen. Stel, je wil naar de bakker toe en dan zegt ze, ja, maar de prijs is net verdubbeld, want ja, de bitcoin is gehalveerd. Dat is vrij lastig. En bovendien, al die mensen die dingen moeten verkopen, die moeten en de dollar in de gaten houden en de bitcoin in de gaten houden. En dat ligt er maar waar de mensen mee willen betalen. Hoe ziet u dat voor zich? Hoe zullen die mensen in El Salvador hiermee om moeten gaan? Nou, dat zal wel heel erg moeilijk worden, want ja, het is wel leuk. Maar hoe ga je daarmee om inderdaad? Dus wat dat betreft is het vooral het idee wat aantrekkelijk is. Of het daadwerkelijk een succes zal zijn, is een tweede. Venezuela heeft iets dergelijks ook eens een keer geprobeerd. Dat is volledig mislukt. Ja, dat hebben ze meteen de deur uitgegooid? Of hoe is dat mislukt? Nou, geld wordt alleen maar geaccepteerd als mensen het ook aannemen. En op het moment dat niemand dat meer aanneemt, ja, dan mislukt het. Dus geld is alleen maar het vertrouwen wat je erin heeft. Dat geldt overigens ook voor de euro natuurlijk. Ja, oh, over de euro gesproken hebben wij hier in Nederland natuurlijk. Geen nieuws. Maar zouden wij zoiets ook kunnen doen? Dat we zeggen, nou, we gaan ook net zoals El Salvador, hup, in de bitcoins? Alles kan, maar het grote verschil is, wij hebben al een eigen munt. Dat heet El Salvador niet. Hè? Die munten die ze daar vroeger hadden, waren volledig onbetrouwbaar. Wij hebben nog wel het volledige vertrouwen in de euro. Dus eigenlijk is het ook helemaal niet nodig. Bovendien we hebben een heel erg efficiënt systeem hier met betalen. Ik bedoel, ook het digitale betalen gaat ongelooflijk efficiënt. En besef ook wel, op het moment dat je met een bitcoin betaalt, zijn de transactiekosten voor bijvoorbeeld een kop koffie hoger dan de kop koffie zelf. Omdat de transactiekosten gewoon heel erg... Het is niet zo makkelijk om een transactie in bitcoin te doen. Om de simpele reden dat zo'n bitcoin wordt over de hele wereld wordt dat opgeslagen. Ja. Ja, en dus kost het heel veel energie en heel veel tijd en heel veel kosten om dat te doen. Met dus name bij kleine. Bitcoin is duur eigenlijk, zegt u. Ja, het is aanmerkelijk duurder om met bitcoin te betalen dan met gewoon een euro. Ja, maar we zijn op een gegeven moment ook in de euro gaan vertrouwen. Ik kan me nog voor herinneren, hè, de gulden die we hadden. Ja. Op een gegeven moment moest je boodschappen gaan doen met de euro betalen en alles keer twee eigenlijk. En dat waren we ook snel gewend. Ja, inderdaad. Nou, toen werd het dus gewoon simpelweg opgelegd. En er werd gezegd, je kan niet meer met guldens betalen. Punt. Vanaf nu gaan we over. En als je zou over moeten gaan in het theoretische geval van bitcoin, ik geloof er overigens niks van dat we dat gaan doen, maar dat even terzijde. Als we dat gaan doen, dan is het een langzaam proces. Hè? Dan moet je ook merken van, ik kan hier ook met bitcoin gaan betalen. Ja. En je ziet wel sommige probeersels. Hè? Elon Musk heeft het geprobeerd met Tesla. Nou, die is er van teruggekomen. Soms zie je een huis in bitcoin te koop staan. Hartstikke leuk. Maar als die bitcoin opeens halveert, ja, dan denkt hij ook van, ja, maar wacht even, dan krijg ik maar de helft van mijn huis terug. Of bij een dure auto zie je dat wel eens gebeuren. Ja, ja. En u zegt, nou, dat terzijde, ik geloof er helemaal niks van dat het gebeurt hier. Waarom niet? Nou, om de simpele reden dat je het vertrouwen in zo'n munt moet hebben. En het vertrouwen in bitcoin, als die in een maand tijd halveert, is dat vertrouwen er niet echt. Dus het is echt puur vertrouwen en draagvlak creëren en verder niks? Ja, dat is met iedere munt zo. Op het moment dat vertrouwen weg is, is de waarde van het geld weg. Hè? Als je naar een briefje van een eurobriefje kijkt, waarom kan je ermee betalen bij de bakker? Omdat de bakker het vertrouwt. Op het moment dat vertrouwen weg is, is het alleen maar een stukje papier. Zouden er ook andere voordelen voor ons aan vastzitten, zo'n cryptomunt? Voor ons niet zozeer, wel voor landen. Hè. Je ziet dat in Afrika wordt het veel gebruikt. Omdat dat een van de weinige methoden is om onderling te betalen. Omdat het normale geldsysteem niet goed functioneert. En bij ons functioneert dat wel goed. Ja, dus met andere woorden, het normale geld is instabieler dan de cryptomunt. Ja, daar wel. En bij ons is het andersom. Ja, ja. En dat draagvlak, dat hebben we nog lang niet. En u voorziet ook niet dat er gaat komen, dat draagvlak en het vertrouwen in die cryptomunt. Nee, met name omdat bitcoin, nou wat ik al zeg, heel erg duur is om te betalen. En ja, wat je nu ook ziet, vroeger hoopte iedereen dat het echt anoniem was. Nou, dat blijkt een beetje tegen te vallen. De FBI heeft net 64 bitcoin van de afpersen van die pijplijn in de Verenigde Staten hebben ze teruggehaald. Ja. En iedereen dacht van, oh, maar we dachten altijd dat je met bitcoin anoniem kon betalen. Nou, dat blijkt dus niet zo. Dus ook een heel crimineel geld zal toch even achter zijn oren denken. Maar ja, daar was bitcoin ook uitermate populair. Want dan kon je het lekker uit de ogen van de overheid houden. Je kon er van alles mee aanschaffen ook. Ja, inderdaad. Ja. Dat idee erachter gaat nu ook een beetje weg. Want het is toch niet zo veilig dan als menigeen had gedacht vroeger. Ja, als zelfs de Amerikaanse overheid die bitcoins kan terughalen, ja, dan moet je als crimineel toch ook al je oren krabben. En dan moeten wij maar even gaan kijken hoe lang El Salvador dit vol gaat houden met die bitcoin. Ik ben ook benieuwd. Nou, econoom Corné van Zijl, dank u wel voor de uitleg. Graag gedaan. Meer van de Nieuws BV, volg ons op Instagram. Het charme-offensief vanuit Qatar is begonnen. De vertegenwoordiger die verantwoordelijk is voor het organiseren van het WK in Qatar komt binnenkort praten met de Nederlandse Kamerleden. Thema van het gesprek, de situatie van de arbeidsmigranten. Het WK voetbal in Qatar. Mensenrechtenorganisaties waarschuwen al jaren voor moderne slavernij bij de bouw van de stadion. Sinds 2010 zijn bij bouwwerkzaamheden meer dan 6.500 migranten overleden. Als ik naar een feest moet waar 6.500 doden gevallen zijn, ga ik niet naar het feest. Vlak voor de kwalificatiewedstrijd tegen Letland gaf het Nederlands elftal een signaal af. Als het aan de Tweede Kamer ligt, moeten koning Willem-Alexander en de premier volgend jaar wegblijven bij het WK voetbal in Qatar. Het wordt een WK van verdriet en van een bodem die doordrenkt is met bloed. Dat kan nooit plezier opleveren. Wilt u dat ook, mevrouw Kaag? Ja, daar ben ik het mee eens. Ja, Tweede Kamerlid voor de SP, Jasper van Dijk, gaat in gesprek met de vertegenwoordiger van het WK in Qatar. Het gesprek dat vanmiddag zou plaatsvinden is net voor de uitzending alleen uitgesteld. Maar de bouw van de stadions niet. Dus ik ga erover praten met Jasper van Dijk. Goedemiddag, meneer van Dijk. Goedemiddag. Meneer van Dijk, eigenlijk zou u dus vanmiddag om 16:00 in gesprek gaan met Hassan Al-Tawadi, verantwoordelijke voor het organiseren van het WK in Qatar. Het gesprek is zojuist uitgesteld. Wat is hier de reden voor? Meneer Al-Tawadi geeft aan persoonlijke omstandigheden. Ik vind dat heel moeilijk om dat in te schatten. Maar ik betreur het natuurlijk zeer, want ik was klaar voor een stevig gesprek met meneer. Ja, u zegt u betreurt het, maar u klinkt ook niet heel erg alsof u daar echt in gelooft. Hoewel? Nee, dat wordt speculeren. Ja. Hij geeft aan persoonlijke omstandigheden, helaas, heeft een netbriefje gestuurd. Dus ik ga ervan uit dat we onze afspraak zo snel mogelijk alsnog kunnen doen. En dat ik hem dan kan ondervragen over de verschrikkelijke omstandigheden in Qatar. Goed, dan eventjes terug naar een paar maanden geleden. Er was heel veel aandacht voor de arbeidsmigranten die dus onder deze verschrikkelijke omstandigheden de stadions bouwen, waar straks het WK voetbal wordt gespeeld in Qatar. Die aandacht die lijkt nu verzwakt te zijn. Betekent dat automatisch ook dat de situatie in Qatar is verbeterd? Nee, dat denk ik niet. En daarom is het ook belangrijk dat we er bovenop blijven zitten. Er wordt wel wat gedaan, hoor. Dus de overheid van Qatar heeft aangegeven dat ze wat hervormingen in hun arbeidsrecht hebben gepleegd. Dat ze meer letten op de arbeidsomstandigheden. Maar dat is papier. En papier is geduldig. Dus het gaat erom dat we nu met vereende krachten toezicht houden op de omstandigheden waarvan u terecht zegt dat er reeds 6.500 slachtoffers zijn gevallen in de afgelopen 10 jaar. Mm-hmm. Dus er is echt werk aan de winkel. Ja, maar u zegt dat is de papieren werkelijkheid. Betekent dat dat het beloftes zijn en dat er in de praktijk niets gebeurt? Nou, dat is dus een kwestie van toezicht. Er is dus op papier het een en ander veranderd. Maar tegelijkertijd krijg ik bijvoorbeeld van Amnesty, die grondig onderzoek doet naar deze situatie, berichten dat er nog steeds werkgevers zijn die maandenlang geen salaris uitbetalen aan hun werknemers. Dit zijn vaak arbeidsmigranten uit Zuidoost-Azië die al ongelooflijk een zwakke positie hebben natuurlijk op de arbeidsmarkt in Qatar. En die dus maar al te vaak een soort willoze slachtoffers zijn van hun werkgevers die een soort lijfeigenen van deze mensen maken. En het is dus aan ons om zo goed mogelijk toezicht hierop te houden en niet weg te kijken. Ja, niet weg te kijken, zegt u, toezicht houden. In de tussentijd heeft oud-voetballer Ronald de Boer aangegeven dat het WK in Qatar, dat hij dat gewoon gaat promoten zelf. Hij zegt dat ons beeld van de situatie veel te eenzijdig is. Heeft hij niet een punt daar? Ik laat die uitspraak even aan hem en ik baseer me op de informatie die ik krijg, onder andere van Amnesty, maar ook van andere bronnen. En dan zie je dat er gewoon dat uitbuiting aan de orde van de dag is. Er wonen ongeveer 300.000 mensen in Qatar en er zijn 2 miljoen arbeidsmigranten aanwezig, die niet alleen die stadions bouwen, maar ook nog vele andere projecten doen. Daaronder vallen talloze slachtoffers, zoals u weet. Lonen worden niet uitbetaald. Vakbonden zijn niet toegestaan. En het laatste nieuws is dat er ook een activist is opgepakt. Een Keniaanse arbeidsmigrant, Malcolm Bidali, is gewoon opgepakt door de autoriteiten en vastgezet. En dit is klaarblijkelijk een uiting van intimidatie. Hè? Mm-hmm. Een signaal tegen de arbeidsmigranten, houd je mond, of anders, dan pakken we je op. Dus met de repressie zit het ook niet goed in Qatar en moet er echt nog heel veel gebeuren. Is dit ook iets wat op de agenda staat, wat u wil bespreken in het gesprek met Hassan Al-Tawadi, de verantwoordelijke voor het organiseren van het WK in Qatar? Absoluut. Dit had ik hem graag voor willen leggen. Want ik heb begrepen dat hij graag wil vertellen hoe goed het gaat in Qatar. Hoeveel verbeteringen er zijn aangebracht inmiddels. Maar als ik tegelijkertijd berichten krijg over mensen die hun loon nog steeds niet krijgen, over lange werkdagen en over het vastzetten van activisten, dan is er nog een hoop te doen. Dus ik kijk zeer uit naar het gesprek met hem. Ik vind het ook wel goed dat hij ons opzoekt. Het gesprek is altijd belangrijk, maar er valt nog heel veel te doen. Ja, in februari heeft u ook al best wel wat gedaan, want toen heeft de SP een motie ingediend. Hè? Die motie zegt dat er geen officiële Nederlandse afvaardiging naar het WK in Qatar moet gaan in 2022. Dus ook geen koning of minister-president op de tribune. Die motie die is aangenomen. Wat is de reactie van de minister-president tot nu toe op deze motie? De reactie is nogal laf, moet ik zeggen. Die is namelijk: Nederland heeft zich nog niet gekwalificeerd voor het WK. En zolang Nederland zich niet heeft gekwalificeerd, hoeven we ook niet na te denken over deze motie. Ja, dat vind ik een buitengewoon zwakke reactie. Het gaat natuurlijk om de principiële stelling. De Tweede Kamer heeft gezegd: geen officiële afvaardiging naar Qatar. Dus geen koning en ook geen minister-president. Want dat zou hoe dan ook toch buitengewoon pijnlijk zijn als onze koning daar zou zitten naast Qatarese autoriteiten met een glas bier bij wijze van spreken. Dat zou een complete legitimatie van de misstanden daar zijn. Dus ik vind het zeer goed dat de Tweede Kamer onze motie heeft gesteund op VVD, CDA en Forum voor Democratie na, overigens. En gezegd heeft, geen officiële afvaardiging naar dit wereldkampioenschap. Nou, in de tussentijd wordt er wel naar verschillende partijen gewezen. Hè? Want er wordt door de politiek bijvoorbeeld gewezen naar Zegers van de ChristenUnie, naar de KNVB eerder, om actie te ondernemen. Kaag van D66, die wijst naar de FIFA om actie te ondernemen. Naar wie wijst u eigenlijk? Ik wijs in allereerste instantie naar Qatar zelf natuurlijk. Dat is de eerste verantwoordelijke voor de werkzaamheden die daar gepleegd worden. De overheid moet toezicht houden. Net zoals dat je in Nederland een inspectie SZW hebt die toezicht houdt op de werkzaamheden in Nederland. En in tweede instantie zeker moet er ook gekeken worden naar de FIFA, uiteraard. Want de FIFA maakt gebruik van de faciliteiten in Qatar net zo goed als de bedrijven. Dus het zou heel goed zijn als de FIFA en de bedrijven die actief zijn vanwege het WK, dat ze zich committeren aan spelregels, aan het respecteren van mensenrechten. Vanzelf, als u een bedrijf heeft, dan wilt u misschien ook dat uw mensen niet worden uitgebuit in het land waar u werkzaam bent. Dus dat lijkt me eigenlijk een hele logische stap die gezet moet worden. En ik vond het ook goed om te horen in uw reportage dat minister Kaag, die tegenwoordig ook minister van Buitenlandse Zaken is, zoals u weet, dat zij inderdaad zegt van ja, het is eigenlijk onacceptabel wat er in Qatar gebeurt. Dus ik verwacht eigenlijk dat zolang zij in de regering zit, zeker niet mee zal doen aan een officiële afvaardiging richting dat toernooi. Ja, ja, goed, dat zijn dus alle kanten waar u rekening mee houdt. Tegelijkertijd roept u ook op van ja, een boycott eigenlijk. Hè? Want u zegt van nou, we moeten daar niet op die tribunes gaan zitten. De koning moet er niet zitten, de premier moet er niet zitten. Maar wat gaat dat verbeteren aan de omstandigheden voor die arbeidsmigranten daar? Nou ja, ik roep dus op tot een boycott door de hoogwaardigheidsbekleders. Mm-hmm. Kijk, dat het WK in Qatar wordt georganiseerd, dat had nooit moeten gebeuren wat mij betreft. Dat heeft volgens mij ook veel te maken met corruptie. Daar wordt onderzoek naar gedaan toen het 10 jaar geleden door de FIFA werd toegewezen aan Qatar. Daar is al heel veel over geschreven en gezegd. Maar goed, wij roepen dus niet op tot een boycott door de voetbalteams, dan wel door het publiek. Wel door hoogwaardigheidsbekleders. Het is heel pijnlijk dat het daar wordt georganiseerd, maar dat is nu eenmaal zo. Maar we kunnen het wellicht dus ook als een aanleiding gebruiken om juist de arbeidsomstandigheden in Qatar scherp te controleren en te veroordelen waar nodig. En dat is natuurlijk wat er nu gebeurt. Het is heel belangrijk dat de spotlights hierop staan. Goed, we gaan afwachten wanneer het gesprek volgt dat u gepland heeft staan. Dank Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid voor de SP. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. We gaan zo 10 minuten praten over een varken. Vind je dat gek? Dan is de film Gunda echt helemaal niks voor jou. Want daarin zit je 1,5 uur naar een varken te kijken. Zonder commentaar, zonder context. Zometeen meer over deze bijzondere filmhit. Heel wat anders dan die varkensfilm uit de jaren 90. Hè? Excuse me. No, we're not. Good heavens. Who are you? I'm a large white. Yes, that's your breed, dear. What's your name? I don't know. Well, what did your mother call you to tell you apart from your brothers and sisters? Our mom called us all the same. And what was that, dear? She called us all babe. Babe, inderdaad. Nou, nu winden we ons eerst op over andere zaken. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Dolf Jansen. Goedemiddag. Woorden als een politiek leider, een volledige beroepsgroep en dan ook nog een beroepsgroep die van het grootste belang is voor een goed functionerende democratie wegzet als tuig van de richel, dan betekent dat nogal wat. En de uitzonderingen daargelaten die de heer Wilders toevoegde aan zijn vijandige tweet toont voor mij vooral aan dat hij niet alleen een vreselijke mening verkondigt, maar ook iets lafs heeft. En mocht u net gedacht hebben, maar voor een goed functionerende democratie is toch wel meer nodig dan het hardwerkende journaille. Dat klopt. Dan hebben we het over de rechterlijke macht, de wetgevende macht en de controlerende macht, het parlement. Inderdaad, ook allemaal instituten en organisaties die door dezelfde parlementariër geregeld in niet mis te verstaande woorden worden aangevallen. En natuurlijk, het zijn maar woorden elke keer, maar woorden betekenen iets en harde woorden betekenen heel veel. Woorden is wat wij hebben om onze gedachten, onze ideeën, onze emoties te delen met anderen in een artikel, een essay, een tweet, een gedicht. Woorden kunnen gevolgen hebben, dus neem je, als je niet laf of dom bent natuurlijk, verantwoordelijkheid voor je woorden. Als een invloedrijk politiek leider elke keer weer de bijl zet aan de wortel van een democratisch systeem, dat is politica ook, dan betekent dat wat. En als hij de journalistiek in de ruimste zin zo neerzet in een tijd waarin journalisten van elke pluimage steeds maar vaker te maken hebben met agressie in woorden, daden en bedreiging, dan betekent dat heel veel. En ik heb het inderdaad over journalisten, niet zozeer in Minsk, Moskou, Peking of Teheran. Ik heb het over Urk, Capelle aan de IJssel en Lunteren. En als dan Wilders zegt dat hij daar niks mee te maken heeft, dat er geen verband is tussen zijn woorden en die gebeurtenissen, zijn er twee mogelijkheden. Of hij verdiept zich bewust niet in oorzaak en gevolg, of hij liegt en vindt het eigenlijk wel lekker gaan zo. Simpel gezegd, meneer Wilders, hoe graag u dat ook zou willen, de realiteit wordt niet door u beïnvloed. De realiteit is wat gebeurt. En in die realiteit hebben woorden gevolgen. En kan een goed werkende journalist bedreigend zijn? Kan hij of zij dingen aantonen die je liever verborgen houdt? Vraag maar aan Siewert van Linden, vraag maar aan Vladimir Poetin, aan belastingontwijkende multinationals en superrijken. Vraag maar aan Dion Graus. Trump was duidelijk en vijandig over bijna de hele pers en de agressie nam toe. Bij Forum worden journalisten die kritisch volgen letterlijk aangewezen en beschimpt. En elke dictator en religieus leider met macht valt de pers aan. Eerst in woorden en dan in daden. Woorden betekenen iets meer dan de letters en de klank. Woorden kunnen machtiger, maar ook gevaarlijker zijn dan het zwaard of een ander wapen naar keuze. Een religieus leider die andere religies keer op keer als minderwaardig neerzet, draagt de verantwoordelijkheid voor de extremist die ernaar handelt. De politiek leider die een religie als minderwaardig neerzet, draagt verantwoordelijkheid voor buitensluiting of discriminatie die daaruit voortkomt. De man die moslims doodrijdt in London, Ontario, is gestuurd door de woede in politieke woorden. De extremistische moslim die een aanslag pleegt op niet-moslims op dezelfde manier door een imam. Een leider of dictator die kritische groepen in zijn samenleving als staatsvijandig of terrorist zelfs neerzet, gebruikt die woorden bewust. Het CDA dat maar doorgaat over de linkse partijen en het linkse blok, terwijl ze zelfs verrechtsen als een malle, maar doen alsof ze een middenpartij zijn, dat betekent iets. En Caroline van de 3B's, die het van het grootste belang vindt dat bestrijdingsmiddelen, die inderdaad bestrijden, maar ten koste van nogal wat schade aan bodem, grondwater en insecten, dat die voortaan gewasbeschermingsmiddelen worden genoemd, die begrijpt de kracht van woorden. Woorden betekenen iets, woorden kunnen gevolgen hebben. En als je woorden gebruikt, uitspreekt, opschrijft, neem je daar verantwoordelijkheid voor. Waarbij ik geloof dat de politiek leider, de religieus leider, de opinion leader zelfs een grotere verantwoordelijkheid heeft dan de schrijver van de ingezonde brief of de columnist. Of Viola Holt, die op Facebook schreef dat zowel een vriendin als zij magnetisch waren geworden na het knuffelen van een paar gevaccineerden. Voordeel, je bent nooit meer je sleutelbos of je nagelschaartje kwijt. Nadeel, je kompas is fucked en je magnetisch noorden zit altijd ergens onder je borstbeen waar je ook heen loopt. Oké, ik neem hier terug wat ik eerder zei. Woorden betekenen niet altijd iets, althans niet iets waar ik met mijn beperkte hersencapaciteit iets zinnigs over kan zeggen. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Vlaamse kinderen zijn aangewezen op Nederlandse nasynchronisatie in films en series op Netflix en Disney+. Dat vindt psycholoog Ellen van Hoven niet goed voor de kinderen en daarom voert zij een pleidooi voor Vlaams-Nederlandse dubbing. Ook de acteursgilde maakt zich hier druk over. De Vlaams-Nederlandse spreektaal moet dus terugkomen op de kindertelevisie. Nou, dit bespreek ik met psycholoog Ellen van Hoven en stemactrice Lisbeth de Wolf. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Hoi. Ellen, jij voert dus een pleidooi voor de Vlaams-Nederlandse spreektaal op de kindertelevisie. Waarom is dat nodig? Het is eigenlijk allemaal een beetje uit de hand gelopen doordat ik een dochter heb van 5 die niet mee kon zingen met de muziek van Frozen, omdat die niet in de Vlaamse versie opgenomen is. En ik ben dan eigenlijk erop uitgekomen dat heel veel kinderseries en kinderfilms ook niet meer in het Belgisch-Nederlands gedubt worden, alleen maar in het Nederlands-Nederlands, of als ze al gedubt zijn, niet beschikbaar zijn op streamingdiensten. En als je natuurlijk geen jonge kinderen in huis hebt, ja, dan weet je dat niet, want dan kijk je heel vaak het Engelse origineel. Mm. Maar nu valt dat mij heel erg op. En als ik het ging bespreken met collega's, dan blijkt dat het ook echt wel heel wat problemen geeft in de taalontwikkeling van kinderen. Nou, Lisbeth de Wolf, jij bent stemactrice. Herken je dit probleem dat Ellen hier schetst? Ja, en ik wil ook nog even zeggen, waarschijnlijk bedoelt ze dat Frozen niet is opgenomen, de Vlaamse versie, de Belgisch-Nederlandse versie, op de streamingplatforms. Want er bestaat wel degelijk een Belgisch-Nederlandse versie. Mm. Prachtig gebracht door Elke Builen en Aline Goffin in de hoofdrol. En het is wel degelijk zo dat wij eind vorig jaar een alarmbel begonnen te trekken. Mm. Omdat in het Vlaams dubbingland dat het wel opviel dat er veel meer in het Nederlands-Nederlands werd gedaan. En dat wij zo stilaan minder en minder aan bod kwamen. Bestaande content wordt niet online aangeboden. Er zijn zelfs gevallen van op onze tv, op onze Vlaamse tv, dat er Nederlandse versies worden uitgezonden, terwijl de Vlaamse versie wel degelijk bestaat. En dat is enorm jammer dat dat steeds minder en minder wordt. Mm. En het feit dat Ellen op eigen houtje een petitie is gestart. Ik hoop dat onze alarmbel niet te laat klinkt. Want dat wil wel betekenen dat de particulier het ook al merkt. Ja, ja. En dan terug naar die alarmbel. Want die is dus al eerder, daar hebben jullie eerder aan getrokken, Lisbeth. Vorig jaar al aangekaart. Waarom is er dan nog steeds geen verandering? Wel, het is zo dat er de politiek eigenlijk ook een handje zou moeten toesteken. Ze zijn ermee bezig. Het is in het Vlaams parlement al aangekaart, zowel schriftelijk als mondeling. Gisteren zou er ook nog over gesproken zijn. Dus ja, we zouden op een of andere manier moeten duidelijk maken, ook via de politiek, van kijk, onze kinderen hebben recht op onze taalvariëteit. Mm-hmm. En het is heel erg jammer dat we tegenwoordig heel veel Nederlands-Nederlands krijgen. Ik ben zelf ook opgegroeid met Disney-films, Pinocchio, Dumbo, noem maar op, in het Nederlands-Nederlands. Maar talen evolueren, zowel jullie taal als onze taal. En die kloof wordt groter en dat moet wel gewoon erkend worden. Ik heb er helemaal niks op tegen om af en toe Nederlands-Nederlandse dingen te zien. En aan mijn kind, want ik heb zelf ook een kind om dat aan te bieden. Mm-hmm. Maar het is heel erg jammer dat het zo weinig is. Maar help me eventjes. Want wij spreken nu met z'n drieën Nederlands. Ik weet het, ik bedoel Nederlands-Nederlands. Maar wat zijn dan die verschillen waar het misgaat? Ellen, misschien kan jij dat even goed beantwoorden. Dus als ik er even in mag tussenkomen, het gaat niet alleen over een ander dialect, maar het gaat ook over een totaal verschil in gebruik van woorden. Ja, geef me eens wat voorbeelden. Ja, straks kan ik misschien Lisbeth ook nog wel aanvullen, maar natuurlijk als psychologe gaat het mij vooral over het uiten van emoties. Hè? Want wat is zo mooi aan Disney? Daar zitten heel vaak heel mooie wijze lessen in. En bijvoorbeeld de film Inside Out, Binnenste Buiten, gaat letterlijk over depressie bij kinderen. Hè? Dus daar worden die basisemoties ook in benoemd. En om een paar voorbeelden te geven, bijvoorbeeld jullie hebben het over bedroefd. Ja. Wij hebben het over verdrietig. Jullie zeggen, laten we het gezellig houden. En wij zeggen, van we gaan nu toch geen ruzie maken. Jullie zeggen, dat verzin je toch niet. Hè? Daar zeggen wij van, ja, dat kan toch helemaal niet. Er zitten heel veel nuanceverschillen in hoe iets uitgedrukt wordt. En wat is dan het effect op die kinderen? Ja, er zijn verschillende effecten. Hè. Dus ik denk op kinderen die een normale ontwikkeling doormaken en die ouders hebben die ook gewoon heel talig zijn thuis, dus geen anderstalige, maar Nederlandstalige ouders hebben, is de impact er vooral op dat hun dialecten anders liggen. Hè. Dus bijvoorbeeld mijn dochter zegt niet recycleren, maar die zegt recyclen. Ja. Een vriendin van mij die ook psychologe is, die zegt, ja, mijn zoontje zit niet langer in de nee-fase, maar in de nee-fase. Hè. Dus daar zit het vooral in die dialecten. Maar jullie verstaan elkaar gewoon, toch? Dus... Ja, maar het is toch, het heeft een impact op hoe kinderen elkaar verstaan. En kinderen zijn ook gemeen naar elkaar toe. Hè? Dus je ziet ook dat daar dan opmerkingen op gemaakt worden, dat er misverstanden kunnen ontstaan. Maar jammer genoeg is het probleem groter bij kinderen met anderstalige ouders of kinderen met autisme. Hè? Want kinderen met autisme die doen bijvoorbeeld aan echolalie, wat wil zeggen dat je letterlijk woorden nazegt die je hoort. En zo hebben wij hier in België kinderen met oer-Belgische ouders die echt Nederlands spreken en die dat ook niet meer afleren. En dan heb je dus die kloof in de communicatie tussen kind en ouder, maar ook tussen kind en kind. Ik snap het. Absoluut, ja. We gaan de petitie blijven volgen. Psychologe Ellen van Hoven en stemactrice Lisbeth de Wolf, dank jullie wel voor jullie uitleg. De Nieuws BV. Ja, we zitten midden in een gedeeltelijke zonsverduistering. 8:30 was 17% van de zon niet te zien, doordat de maan ervoor hing. En die blijft daar ook nog wel eventjes. Iets voor 2:30 is het weer normaal. Niet zo spectaculair als in 1999 natuurlijk, toen het wereldwijd gewoon echt even donker werd door een complete zonsverduistering. Wel leuk om even te zien. Maar vergeet niet daarbij een speciale eclipsbril te dragen. Anders maak je je ogen echt kapot, jongens. En dat is nou ook weer niet nodig. Hier Manfred Mann's Earth Band. This is Blinded by the Light. Blinded by the light, wrapped up like a douche, another runner in the night. Blinded by the light, wrapped up like a douche, another runner in the night. Teenage dudes from the runner in the night. In the dark with the people called Tati's gonna make it through the night. Manfred Mann's Earth Band Blinded by the Light. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. De bekende Russische regisseur Viktor Kosakowski liep meer dan 20 jaar rond met het idee om een film te maken over kippen, koeien en varkens. Nou, hij ging met zijn idee de hele wereld over, probeerde de film te verkopen in Rusland, Frankrijk, Duitsland, maar hij kreeg de financiering gewoon niet rond. En nu is het hem toch gelukt, eindelijk. Met de film Gunda komt zijn grote wens uit en de recensies zijn lovend. Waarom is deze film, waarin je anderhalf uur naar een varken kijkt zonder commentaar of context, zo goed? Dat bespreek ik met filmrecensent Floortje Smit van de Volkskrant hier bij mij in de studio. Goedemiddag, Floortje. Goedemiddag. En met Rebecca Noordquist, universitair docent aan de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en onderzoeker op het gebied van gedrag en welzijn van varkens. Goedemiddag, Rebecca. Goedemiddag. Nou, Floortje, ik zei het net al, varkens praten niet. Je hoort geen commentaar in de film, geen context, helemaal niet. Om toch even de luisteraars mee te nemen, wat zien we? Kun jij ons meenemen? Ik speel hem hier een stukje af en dan kun jij ons meenemen in wat we zien. Ja, nou, wat het is een zwart-wit film. Eigenlijk is elk shot is bijna al een plaatje om te zien. En de varkens staan centraal. En wat wij nu bekijken hier is de trailer. Het gaat over varkens, het gaat ook over kippen, het gaat ook over koeien. Mm-hmm. Maar wat je vooral ziet is, de filmmaker zoomt helemaal in op die varkens. Dus je ziet hoe ze een beetje rondscharrelen. Je hebt vooral het moedervarken, Gunda. Ja, ja. En dan heb je de biggetjes, ik weet niet eens hoeveel het er zijn, maar ze krioelen over elkaar heen. En gedurende de film zie je die steeds een beetje groter worden en volwassener. Ja, onwijs schattig gewoon. Ja, we kijken nu inderdaad naar zo'n biggetje dat een beetje zo, eigenlijk zijn eerste stapjes doet. Het gaat echt vanaf de geboorte. Je ziet ook door het licht, zie je zo die haartjes op het ruggetje. En die moeder die duwt met haar snuit het biggetje een beetje naar voren om te helpen. Het is uiterst charmant. Het is prachtig. Wat maakt eigenlijk voor jou die film zo interessant, Floortje? Nou ja, het grappige is, kijk, je zei net al, hè, van waarom zouden we gaan kijken naar een varken? Ik bedoel, dit vind ik leuk, ja. Zo eventjes, maar anderhalf uur hier naar kijken. Precies. Nou ja, dat is eigenlijk wat die filmmaker zich ook afvraagt of eigenlijk zegt. Die zegt, ja, waarom eigenlijk niet? We zijn gewend om in films hebben we dieren als een soort bijfiguren. Ja. Hey, je hebt wel eens iemand die een hond heeft, maar dan draait het om de persoon en dan gaat die hond meestal dood en heeft hij een emotionele ontwikkeling bijvoorbeeld. Ja. Je hebt wel eens dieren die symbool staan voor iets. Maar wat deze filmmaker doet, helemaal in die wereld van dat varken en letterlijk op ooghoogte, dat gebeurt eigenlijk niet. En het is op zich heel interessant dat hij dat doet, omdat het je op een andere manier naar varkens en dus ook naar dieren laat kijken. Omdat wij ze altijd maar zien als een soort bijfiguur, zijn ze in onze wereld, in onze echte wereld, ook een beetje een bijfiguur geworden. Dus varkens, ja, als je er niet naar kijkt, kan je ze gewoon opeten. En wat deze filmmaker doet, is hij richt letterlijk zijn camera erop. Die zegt, kijk in die ogen van dat varken. Kijk er anderhalf uur lang naar. En ben je in die anderhalf uur ook gaan hechten aan de dieren? Nou ja, het is grappig. Wat je heel vaak ziet in films over dieren is dat ze een soort menselijke eigenschappen erop gaan leggen. Dat doet deze filmmaker niet. Hè. Er zit geen voice-over met niet een baby, moeder Gunda is me. Ja. Ja. Ja, alles wat je doet in deze film gebeurt in je hoofd. Dus je vult zelf alles in. Ja, en als je anderhalf uur naar iets kijkt, dan komt er toch een soort hechting, ja. Oké. Okay. Nou, de wereldberoemde Joaquin Phoenix, die dus een Oscar ontving voor zijn rol in Joker, die interviewde de regisseur van deze film. En Phoenix zegt zelf dit over zijn kijkervaring. It wasn't that I was being dictated to or guided in any particular direction. I had complete and total freedom to experience it how I wanted to. And is moving. Ja, Phoenix zegt dat hij dus nog nooit eerder het gevoel heeft gehad dat deze film bij hem losmaakte. Hij voelt zich vrij om te beleven zoals hij het wilde. Was diep ontroerd zelfs. Had jij dat ook, Floortje? Nou, moet ik wel zeggen dat Phoenix is een veganistische acteur. Het is een heel erg grote activist. Ah. Die heeft er ook voor gezorgd, bijvoorbeeld bij de Golden Globes, dat daar alleen nog maar veganistisch eten wordt opgediend. Mm-hmm. Dus hij kijkt wel met een bepaalde blik. En de regisseur is ook een vegetariër. Die heeft op zijn vierde op een boerderij gewoond. En daar is hij bevriend geraakt met een varken. Wat de reden was dat hij deze film wilde maken. En wat Phoenix zegt klopt niet helemaal. Want hij Kijk, er zit geen muziek bij, dus het stuurt niet je emotie. Er zit geen voice-over, dus je wordt niet letterlijk geleid. Nee. Maar er zitten wel dingetjes in deze film waardoor je denkt... Oké, je stuurt wel mijn blik een bepaalde kant op. Bijvoorbeeld, langer blijven inzoomen op iets? Nou, bijvoorbeeld wat je ziet geleidelijk naarmate de film vordert... is dat hij steeds vaker die blik van het varken pakt. In het begin is het veel meer op afstand en hij schuift steeds dichterbij. En wat hij bijvoorbeeld ook doet, is heel erg de levenskracht benadrukken van de dieren... Dus je ziet bijvoorbeeld een kip op één poot die zichzelf echt oprekt naar de zon. Hè. Dus dit zijn dieren met een wil tot leven, zegt hij daarmee. En hij toont inderdaad bijvoorbeeld hoe die kippen... die helemaal kaal gepikt zijn in de bio-industrie... voor het eerst door gras lopen. Dus dan filmt hij hoe die dan heel behoedzaam zo pootje voor pootje in het gras... omdat ze voor het eerst gras voelen. Wat heel ontroerend is, maar het is wel een statement. Precies, ja. Maar Rebecca Noorkis, u bestudeert het gedrag van varkens als onderzoeker. U kent het gedrag van varkens als geen ander. Ja, dan is zo'n film toch niet heel erg vernieuwend, of wel? Nou, dat zou je denken, maar ik moet zeggen, ik heb de film dus ook op groot doek mogen zien. Dat was echt een enorme ervaring. En je zou denken, iemand die gespecialiseerd is in het varkensgedrag is, dat je dan heel veel varkensgedrag ziet. Maar het is een zeldzaamheid, ook voor mij, dat je echt anderhalf uur de tijd krijgt om gewoon naar het gedrag van dieren te gaan kijken. Oké. Dus dat is bijzonder. Nou heb ik ook begrepen dat u de film zelfs wil gaan gebruiken in de collegebanken. Klopt dat? Nou, juist ook omdat het hele bijzondere beelden zijn. Ik geef dus ook onderwijs bij de faculteit diergeneeskunde. En juist die beelden rondom de geboorte van de biggen, dus rondom het geboorteproces. Ik heb begrepen dat ze daar een complete camerastellage in het hok van Gunda dus hadden hangen. Mm-hmm. Want normaal gesproken krijg je echt niet de kans om zo dichtbij te komen. Want een zeug die net biggen krijgt, die is natuurlijk heel beschermend ten opzichte van haar biggen. Dus op het moment dat je daar langs loopt, dan is het gedrag al helemaal anders. Dan worden ze ook helemaal actief en zijn ze meer met de mens bezig dan met elkaar. Mm. En je ziet hier juist heel erg dat de biggetjes geboren worden en dat ze dan de zeug opzoeken. En ook die onderlinge gevechten bij de biggen om aan het speentje te komen. Je ziet ook echt het moedergedrag van de zeug. En ook dat het soms gevaarlijk kan zijn voor zo'n big in de buurt van zo'n zeug te zijn. Ik bedoel, zo'n big weegt bij de geboorte ergens tussen de 1 en de 1,5 kilo en een zeug 200 tot 250. Oeh, dat moet je niet op elkaar hebben liggen, nee. Nee, en dat gebeurt dus ook op een gegeven moment in de film. Dat de eentje te dicht bij de pootjes van de zeug komt. En dat zijn processen die... Het kan ook heel gevaarlijk zijn voor zo'n big. Die moet daar ook mee leren omgaan. Je ziet ook in de loop van de film dat de zeug op een gegeven moment ook wegloopt voor de biggetjes. Dat ze wat groter worden. En dat is een onderdeel van het natuurlijke speenproces. Dat de zeug op een gegeven moment zoiets heeft van... Ja, het is goed met jullie. We gaan nu even niet eten. Mama wil ook even rust. Ja, dat zoek ik het even zelf uit. Ja, bijzondere taferelen dus, die ook voor de wetenschap interessant zijn om naar te kijken. Nou kijk ik heel eventjes naar het proces daarvoor, want die regisseur Viktor Kosakowski die vertelt ook in dat interview hoe hij de film maakte. En Floortje, ik wil daar met jou even naartoe, want er ging veel voorbereiding aan vooraf. Maar de hoofdrol, dus die zeug, Gunda, waar we het de hele tijd over hebben, die had hij meteen te pakken. Gaan we even naartoe. So we came to the first farm. We opened door and first pig we met was Gunda. And she looked at me. And I said to producer, look at her. She's my little step. She's talking to me with her eyes. We don't need to search anymore. We found it. Ja, regisseur Kosakowski die zegt hier dat hij bij de eerste ontmoeting met Gunda het vark al direct wist, dit wordt de hoofdrolspeelster. Hij voelde gewoon dat zij met hem sprak via de blik die ze had. De beste mogelijke actrice noemt hij haar. Hoe Meryl Streep vergeleek je ermee. Hoe kijk jij naar zoiets, naar deze uitspraak? Nee, ik moet wel zeggen, het past heel erg in de film. En bovendien, wat ik dacht was dat hij inderdaad meer een soort grote verhaal wilde maken over varkens in het algemeen. En nu zegt hij toch, er was één heel bijzonder vark. Dus dat, voor mij is dat... ingewikkeld of een beetje gek in Je hebt ook niet echt vergelijkingsmateriaal, of wel? Nou ja, hij had natuurlijk dat vark waar hij dan een hele speciale band mee had op zijn vierde. Dus wat hij natuurlijk feitelijk zegt is dat al die dieren een persoonlijkheid hebben. Dat benadrukt hij heel erg met deze uitspraak ook. Ja, nou had je het eerder ook over zijn eigen levenswijze, hè, van de regisseur. Hij is vegetariër. Is dit ook de gedachte achter deze film, denk je? Vleesconsumptie is bespreekbaar stellen? Ja, want je ziet geen enkel mens, hè, in deze film. Die zijn allemaal afwezig. De enige menselijke aanwezigheid die je ziet is af en toe een machine. En je hoort het geluid van machines op de achtergrond. Kijk, omdat hij je zo dwingt om eigenlijk op die ooghoogte te komen, maakt hij ze al gelijkwaardig aan de kijker. Dat ten eerste. En wat ik zei is dat er zitten ook allemaal van die speldenprikjes in, waardoor je al aan de bio-industrie gaat denken. Dus er zit een hele oude koe in. En dan ga je toch afvragen, hele oude koeien zien we eigenlijk niet, hè? Nou, dat komt omdat die dus geslacht worden als ze 2-3 jaar zijn. Je ziet die vogels die helemaal gepikt zijn en die helemaal opleven als ze in de natuur zijn. Dus er zitten allemaal van dat soort prikjes in. En dan hebben we het nog niet over het einde, wat ik verder niet ga verklappen. Maar dat is wel een zodanig duidelijk statement dat, Je kunt er niet omheen. Daar kun je niet. Nee, je kunt daar niet omheen. En het mooie vind ik is dat je, als je kijkt naar Netflix, bijvoorbeeld, je hebt de Seaspiracy en dat soort films allemaal nu. Hoort deze in het rijtje? Nee, want die proberen allemaal te overtuigen. Het is een pamflet te zijn dat die proberen te overtuigen met hele nare beelden. Hier zitten geen nare beelden in. En juist daardoor is het misschien overtuigender. Ja. Rebecca Noordkust, heeft het bij u ook zo'n effect, hè? Dat we nadenken door deze film over hoe we met dieren omgaan? Nou, het is meer dat, wat mij betreft, mensen staan nu heel ver af van dieren die ze opeten. Dieren die we gebruiken. En we zijn niet meer geneigd om, ook als je het hebt over de kippen bijvoorbeeld, die in deze film voorkomen, die gaan op een gegeven moment scharrelen in het bos. Nou, en wij vinden het allemaal een heel gek beeld als je een kip in een boom ziet. Maar dat is eigenlijk niet gek, want oorspronkelijk komen kippen uit de regenwouden van Indonesië. Die zijn in de loop van de tijd meegenomen. Het zijn boomdieren. Dus dat mensen zich realiseren meer dat dieren een bepaalde soort natuurlijke gedrag hebben die ze eigenlijk moeten kunnen vertonen. Ja, dat hebben mensen niet meer zozeer in de gaten. Zeker meer als je richting varkens en pluimvee kijkt, omdat die vooral toch buiten beeld blijven. Ja, we hebben dus eigenlijk helemaal geen idee, omdat ze allemaal of in hokken zitten of ver van ons afstaan, als ik het goed begrijp. Ja, waarbij ik wel wil zeggen, ik ben persoonlijk van mening dat het niet zo is dat de boeren hier nou iets aan de andere kant van een streep staan of zo. Een boer wil ook graag goed zijn voor zijn dieren. Maar dit doen we met z'n allen. We zorgen ervoor, wij willen goedkoop vlees. En dan zorgen we ervoor dat het zo goedkoop mogelijk moet. En dat zorgt ervoor dat dieren niet goed hun natuurlijke gedrag kunnen laten zien. En ook ver weg geproduceerd worden van waar mensen hun dagelijks leven leiden. Voldoende stof nog om over door te praten. Maar het begint bij deze film. Rebecca Noordkust, onderzoeker van het gedrag van varkens. Dank u wel. En ook Floortje Smit, filmrecensent van de Volkskrant. Dank je wel voor de toelichting. Graag gedaan. De Nieuws BV. Het is de week van de digitale radio. Dat verklaart dit kekke toestelletje dat ik hier onder mijn tafel heb ik hier staan. Zo, het is een DAB Plus radio. Die ga ik dus weggeven met speciale medewerking van Kriet Tutelaar. Hij wist heel veel van elektronische toepassingen in de toekomst. Maar dat hij zelf nog eens mee zou werken aan een prijsvraag in 2021... kon hij in 1985 niet bevroeden. Maar toch is het zo. Wij gaan dit juweeltje cadeau geven aan een van de goede inzenders op de volgende vraag. Ja, Kriet, die omschrijft een apparaat dat nog altijd bij heel wat huishoudens te zien is. Jij hoeft alleen maar te raden welk apparaat hij hier omschrijft. Op deze Virato kun je voor 6.995 gulden al een installatie kopen waarmee je in je eigen tuin satellietontvangst kunt bedrijven. Het is een prijs die is weliswaar exclusief BTW, maar u bent dan ook heel erg exclusief in uw tuin. Want u kunt buren, vrienden, bekenden en wat iets meer zei live Rusland op ieder moment laten zien. En zo is het maar net. Maar wat moet je doen? Antwoord geven dus op deze vraag. En je antwoord stuur je dus naar dab@radio1.nl. En dan maak je dus kans op zo'n DAB Plus radio. Zoals ik hem hier heb staan. Best een kek dingetje. Zit er ook een antenne aan en zo. Eventueel nog leuker. Zet net als in 1985 je antwoord op een briefkaart. En stuur die naar postbus 175 1200 AD in Hilversum. Ter attentie van de Nieuwsbv. En ik zou het echt eigenlijk wel heel erg leuk vinden om postkaarten te ontvangen. Dus de opgave nog één keer. Op deze Virato kun je voor 6.995 gulden al een installatie kopen waarmee je in je eigen tuin satellietontvangst kunt bedrijven. Het is een prijs die is weliswaar exclusief BTW, maar u bent dan ook heel erg exclusief in uw tuin. Want u kunt buren, vrienden, bekenden en wat iets meer zij live Rusland op ieder moment laten zien. En zo is het maar net. Ik zie je postkaart graag tegemoet. En dit was het eerste uur van de Nieuwsbv voor nu. Morgen is er weer een Nieuwsbv, dan met Patrick Lodier. Dus kijkers, tot morgen. Of luister nog een half uur naar de Nieuwsbv op NPO Radio 1. Zet hem even aan, die radio. Hoor je me zo. 1 uur. NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Nahida Aurongzeb is al 43 jaar Nederlander, maar ze moet nog steeds dagelijks vreemde vragen beantwoorden over cultuur en religie. Alsof ze er toch niet helemaal bij hoort. Nou, nu doorbreekt ze de stilte met het boek 365 dagen Nederlander. En ik spreek haar zometeen hier in de Nieuwsbv. Nu eerst, baby's krijgen voortaan een prik met vitamine K. Meer daarover in het NOS Journaal met Dorot Megens. Kort na de geboorte krijgen baby's binnenkort een injectie met vitamine K. Nu krijgen ze al vitamine K, maar via druppels. Marnelle Commandeur, hoofd van de afdeling Voeding en Gezondheid bij het RIVM. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Commandeur, ze kregen al druppels vitamine K. Dat wordt nu een injectie. Waarom is dat? Nu zijn er een aantal baby's die een verstoorde vetopname hebben en die hebben dus moeite om vitamine K wat via de mond wordt gegeven in het darmkanaal op te nemen. En een risico bij een vitamine K-tekort zijn ernstige bloedingen. Dus om die reden is voor die groep een injectie effectiever dan vitamine K-toediening via de mond. Dan weet je zeker dat het wordt opgenomen. Vitamine K, u zei het al, een tekort kan bloedingen veroorzaken? Ja, vitamine K is een vetoplosbaar vitamine en dat is nodig voor de bloedstolling. En bij een tekort kunnen er dus bloedingen optreden. En de inschatting van de Gezondheidsraad is dat met dit nieuwe beleid 2 tot 5 gevallen van ernstige bloedingen bij baby's per jaar voorkomen kunnen worden. Ja, maar dan gaat het voornamelijk om bloedingen in de hersenen. Klopt. Ja. En geldt dit nu vanaf per direct? En wordt het voor iedereen verplicht ook? Het RIVM heeft een implementatieplan geschreven samen met de beroepsgroepen. En nu heeft de staatssecretaris besloten om het nieuwe beleid daadwerkelijk in te gaan voeren. En de komende periode gaan de beroepsgroepen samen met het RIVM ook aan de slag om het nieuwe beleid in te gaan voeren. Dus het duurt nog even? Het duurt nog even voordat het wordt ingevoerd. Het is ook niet zo dat het verplicht is. Alleen we zullen met name in de voorlichting benadrukken dat het nieuwe beleid effectiever is, zeker voor die risicogroepen. Mm-hmm. We hopen daarmee ook ouders te overtuigen van de wenselijkheid van deze optie. En mochten ouders echt bezwaar hebben tegen een prik bij hun pasgeboren kind, dan zijn er ook nog alternatieven mogelijk. Ja, het advies is een prik met vitamine K en anders mogelijk de druppels, zoals we al gewend waren. Klopt. Ja. Dank u wel voor de uitleg. Marnelle Commandeur was dat van de afdeling Voeding en Gezondheid bij het RIVM. In de zoektocht naar de voortvluchtige Jurgen Konings in België is een rugzak met munitie gevonden. Volgens de VRT is aan de omroep bevestigd dat die rugzak in de buurt lag van de plek waar eerder al zijn auto werd gevonden. Dat is bij het Nationaal Park Hoge Kempen. Al bijna 4 weken wordt er gezocht naar de militair die verdween met zware wapens die hij had meegenomen uit een kazerne. In afscheidsbrieven bedreigde hij de regering en Belgische virologen. Informateur Hamer ontvangt vandaag verschillende duo's op het Binnenhof. Zo schuiven VVD-leider Rutte en PvdA-leider Ploemen samen aan. D66-leider Kaag met ChristenUnie-leider Segers. Een ander duo is CDA-leider Hoekstra met zijn collega van GroenLinks Jesse Klaver. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet in zijn eentje, Ewout. Het zijn ogenschijnlijke tegenpolen die bij elkaar zijn gezet. Wat is nou de bedoeling van Hamer daarmee? Ja, dat is wel het meest opvallende aan deze tweetallen. Hè. Het zijn nog niet bepaald natuurlijke vrienden die met elkaar om tafel zitten. De eerste die aan de beurt waren Hoekstra en Klaver van GroenLinks en CDA. En Hoekstra bijvoorbeeld, die benadrukte afgelopen weken steeds dat hij niet met twee linkse partijen wil samenwerken. Hij benadrukte de verschillen met GroenLinks op klimaat en stikstof. Maar we horen achter de schermen dat de bedoeling van de informateur is om te ontdekken of ze achter de schermen nou hetzelfde gaan zeggen als voor de schermen. Want ze spraken vooral over elkaar voor de schermen, buiten bij ons voor de microfoons, maar nooit één op één met elkaar. Dus wat gaat er gebeuren als je ze nu samen aan de tafel zet? Is er dan toch die toenadering? Kun je wat losfrikken? Nou, dat wilden ze vandaag ontdekken. Zojuist kwamen ze naar buiten en achteraf horen we weer dat er vooral over de inhoud is gesproken. Er zijn echt wel een aantal overeenkomsten, maar de verschillen zijn ook zeer fors. En daar zal ik u, maar ook anderen niet mee verrassen, want dat hebben we natuurlijk in de campagne gezien. Op de economie zijn ook wel echt wel wat overeenkomsten, maar ook op het gebied van veiligheid, op het gebied van klimaat. Dus het is ook aan mevrouw Hamer om te kijken in wat voor type vervolggesprekken zij wellicht heil ziet. Ja, we hebben het vandaag gehad over de inhoud, dus over de arbeidsmarkt, over de woningmarkt. We hebben het gehad over klimaat. En ook over welke partijen met elkaar. Maar vooral, ik weet niet of ik dat al had gezegd, over de inhoud. En over de inhoud praten, dat smaakt dan weer. Ja, ze willen het dus vooral over die inhoud hebben. Wat dat betreft verschilt er buiten nog niet zoveel. Is er buiten nog niet zoveel veranderd? Hebben ze het vooral over inhoud, over wat globale dingen? En willen ze nog niet zo naar die vraag wie met wie? Maar Klaver zei wel, er is over gesproken. Hm. Vooral inhoud dus. Hoe ver is Hamer met de klus? Ja, ze heeft in die eerste drie weken vooral gesproken over het herstelplan na de coronacrisis. Dat is grotendeels af. En nu gaat ze dus kijken naar de grote thema's voor zo'n nieuw kabinet. Waar moet zo'n nieuw kabinet mee aan de slag? Waar is groot draagvlak voor bij heel veel partijen? Nou, je hoorde net al een aantal van die thema's. De woningmarkt, klimaat, arbeidsmarkt. Hoe denken die partijen erover? Dat wil ze bij elkaar leggen. Maar ja, je ziet dus inderdaad wel die twee tegengestelde duo's drie tegengestelde duo's die vandaag langskomen. En daarmee voert ze dus wel die druk op om zo'n toekomstige coalitie aan tafel te krijgen. Maar zoals je net hoorde, het kan al wel heel erg lang gaan duren. Ewout Kiewiet, dankjewel. Vanaf nu kunnen ook mensen die zijn geboren in 1989 online een afspraak maken voor een coronaprik. Het gaat om een groep van ruim 226.000 mensen die krijgen het vaccin van Pfizer of Moderna. Booking.com wordt in Italië verdacht van belastingfraude. Het bedrijf zou voor ruim 150 miljoen euro aan btw hebben achtergehouden. Het onderzoek richt zich op de periode 2013 tot 2019. Jumbo en Lidl doen niks met een oproep om hun reclamecampagne rond het EK voetbal aan te passen of zelfs te stoppen. KNVB vroeg het Jumbo omdat het bedrijf geen officieel sponsor is van het EK. En de UEFA vroeg het Lidl omdat de Europese Voetbalbond vindt dat de oranje kleding van de supermarkt een aanval is op de officiële kleding. Het NOS-journaal. Sinds 11:30 is voor het eerst sinds een paar jaar weer een gedeeltelijke zonsverduistering te zien in Nederland. Verslaggever Roel Pauw bekeek de eclips in het noorden van Groningen. De Waddenzeedijk is een soort natuurlijke tribune. En inmiddels hebben heel wat mensen zich hier verzameld om zich te vergapen aan het natuurverschijnsel. Wij zitten hier perfect. Beter plekje kon je niet uitzoeken, toch? Eerste klas. U weet dat u de verkeerde kant op kijkt? Jawel, dat weet ik. Oh, we waren gewoon aan fietsen en zo, dan kwamen we hier terecht. Ah ja. Niet voor de zon. Ja, wel voor de zon, maar op een andere manier. Ja. Mensen turen door hun eclipsbrilletjes naar de hemel, maar er zijn ook andere manieren om het op een veilige manier te bekijken. Sterrenkundige Theo Juriens bijvoorbeeld heeft een spiegelreflexcamera met wat snufjes erop. Ja, en een warmte-telelens. En dan zien we keurig dat er een mooi hapje uit is. Ja, dit zijn wel hele mooie plaatjes. Ja. En dan is er natuurlijk het vergiet-experiment. Zie je, een klein hapje uit. De gaatjes waar het licht doorheen valt in het vergiet, die zijn niet volmaakt rond, maar daar is nu een hapje uit. Precies, ja. Ik heb een keer in het echt gedaan, was in Zambia, met de zonsverduistering. Omdat de inwoners waren dus een beetje bang. En toen hebben we de gaten tussen de blaadjes in de boom gebruikt. Dus hetzelfde effect als het vergiet. Maar dan dus een soort natuurlijk vergiet. En zien we, zo komen we dus veilig naar de zon kijken. Zijn er nou nog dingen die met zonsverduisteringen te maken hebben die we nog niet weten? Of is eigenlijk alles wel zo'n beetje ontdekt? Nou, eigenlijk kun je zeggen dat het wetenschappelijke verschijnsel zonsverduistering is eigenlijk wel een kat in het bakkie. maar lang geleden is de zonsverduistering gebruikt om theorieën van Einstein te toetsen. Wat van recente datum, we zien die atmosfeer van de zon, de corona. Om dan de corona van de zon te bestuderen, die atmosfeer, de enigste mogelijkheid was bij een zonsverduistering. Dat is allemaal wel een beetje voorbij. Dus wat overeind blijft, is de charme en de schoonheid van de eclipse. Wij hebben het mirakel aanschouwd, ja. Ja, hè? Ja hoor. Dat ja. was mooi. Bijzonder. Ja. Geweldig. Ja. Ja, een verslag vanuit het noorden van Groningen over de eclipse. Ruim drie kwartier geleden, 12:22, was die eclipse op zijn hoogtepunt. 17% van de zon was toen verduisterd. En zometeen om 13:30, dan is die gedeeltelijke zonsverduistering voorbij. Oekraïne moet van de Europese Voetbalbond het shirt voor het EK voetbal aanpassen, omdat het politiek getint is. Op het tenue staat de tekst Glorie aan onze helden, waarmee zou worden verwezen naar de opstand in Oekraïne in 2014... En ook zijn de contouren van Oekraïne te zien, inclusief de door Rusland geannexeerde Krimregio. En Rusland had bij de UEFA een protest ingediend over dat shirt. Oekraïne is zondag de eerste tegenstander van het Nederlands elftal op het EK. En bij die wedstrijd is het nog niet zeker of Matthijs de Ligt mee kan doen. De centrale verdediger heeft een liesblessure, miste daardoor al de oefenwedstrijd tegen Georgië. De Ligt staat inmiddels wel weer op het trainingsveld en heeft goede hoop dat hij zondag kan meedoen tegen Oekraïne. Kijk, als je me nu vraagt, dan zeg ik 60-40. Maar ja, voor hetzelfde geld na deze dag rust heb ik morgen helemaal geen last meer. Kan ik voluit trainen zonder problemen en dan is het morgen 100%. Dus ja, het is altijd lastig om te zeggen. Maar wat ik wel kan zeggen is dat het op dit moment beter voelt dan ik had verwacht 3 dagen geleden. 10:01, het weer nog. Zonnig, in het binnenland ook wat stapelwolken. Aan de kust 22 graden. In het zuidoosten van het land kan het 28 graden worden. Morgen weinig verandering, ook dan weer veel zon en droog. Verkeersinformatie daarvoor naar de ANWB. Dennis Mooi. Ik begin met goed nieuws, want de A9 Alkmaar-Amstelveen is bij Akersloot weer vrij na een ongeluk. Er was een tijd lang 1 rijstrook dicht. Vielen los nu razendsnel op daar. De A17 van Dordrecht naar Roosendaal. Daar staat tussen Moerdijk en Zevenbergen nog 3 kilometer... door een ongeluk met een auto met aanhanger. De vertraging is een dikke 20 minuten. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs, de Nieuws-BV. Goedemiddag en na de Nieuws-BV is het natuurlijk weer tijd voor het sporthalfuur BVSC. Met vandaag Dolf Jansen, je zag hem net al, en Roelof de Vries. Ja, en die zie je nu, of je hoort hem in ieder geval. Ja. Hartelijk seizoensfinale dag. Zo, je hebt net in de zon gekeken. Ik had niet lang in de zon moeten kijken. Ik hoor je stem, ik heb geen idee waar je zit. Okay, goed. Ik praat maar gewoon door. Doe maar. Seizoensfinale vandaag. We gaan er na vandaag een paar weken uit. Want het is sportzomer, zijn we natuurlijk ook gewoon hier te horen, maar niet met BVSC. Nou, het is weer allemaal oranje nieuws en supermarkt. Die over elkaar heen buiten. Ik zou er uren over kunnen vertellen. Ik ga het straks 1/2 uur doen. Nou, heerlijk. Dat vanaf 13:30. Nu eerst 365 dagen Nederlander. Nieuws BV. Ja, 43 jaar is Naida Arangsep en al Nederlander. Al 43 jaar, 365 dagen per jaar hoort ze ongevraagde opmerkingen over haar culturele achtergrond en religie. Soms een grap, soms goed bedoeld, maar daarom niet minder pijnlijk. Soms openlijk racistisch en wreed. Ze heeft ze allemaal opgeschreven in haar boek 365 dagen Nederlander. En ze zit hier bij mij in de studio. Goedemiddag, Naida. Hoi. Ja, hoe ga je daar eigenlijk mee om als je dat soort dingen opschrijft in jouw boek? Want ik kan me voorstellen dat het best een pijnlijk proces is. Ja, pijnlijk, maar ook wel hilarisch. Ik heb ook ontzettend vaak en veel en hard gelachen. Oh ja? In mijn eentje. Waarom? Dat ik dacht, nou, zal ik er eentje voorlezen? Ja, begin er maar met eentje. Ja, de allereerste die in mijn herinnering naar boven kwam was Rotterdam. Buurmeisjes Linda en Sandra. Hey Naida, mogen we jouw kleren lenen voor carnaval? Ja, jij lacht erbij, ik denk. Hij blijft ook grappig, dat iemand je kleren wil lenen voor carnaval. Moest je er toen ook om lachen? Nee, toen moest ik enorm huilen. Dus ik heb de deur dicht gedaan, ben naar mijn moeder gegaan en heb gezegd, mam, Sandra en Linda willen mijn kleren lenen voor carnaval. En zijn moeder, dan moet je toch niet huilen? Dat is een mooie feestdag, dat is hun belangrijke feestdag voor hen. Dat is toch een eer dat ze je kleren willen? Mijn moeder begreep carnaval nog niet zo heel goed. Nee. Laten we naar het begin van je boek gaan. Want helemaal op de eerste bladzijde citeer je Audre Lorde. Your silence will not protect you. Is het echt te lang stil geweest, Naida? Ja, ik denk het wel. Kijk, er is natuurlijk heel veel wel gezegd. En ook door mij, door jou, door heel veel en voor ons. En er wordt heel veel wel gezegd, maar er is altijd veel meer niet gezegd. Er is veel meer niet gezegd. Er is ook door mijzelf heel veel niet gezegd. En your silence will not protect you, omdat je ergens denkt, als ik stil ben, dan verknal ik de harmonie niet. Ook al denken mensen soms, nou, die Naida die, heeft wel, nee, die kan wel goed praten. Ja. Of nou, Natasja is wel assertief. Maar zelfs dan nog, hoe assertief je ook misschien lijkt, niemand wil de harmonie verknallen. En dat zorgt er dan voor dat je denkt van, weet je, ik hou mijn mond maar en ik zeg maar niets. Ja. Alleen, er verandert ook niks. Dus dat is het deel van it will not protect you. Dat is de ene kant. De andere kant zijn er heel veel mensen, witte Nederlanders, die ook dingen zien die niet oké zijn, maar ook denken, ja, ik heb geen zin om mijn baan op het spel te zetten. Ik heb geen zin om een ruzie te maken met mijn vrienden op een verjaardagsfeestje. Dus die horen wel van, nou ja, hier worden dingen gezegd die echt niet kunnen. Maar die houden ook hun mond. Dus van beide kanten hou je heel vaak je mond. Om de harmonie te bewaren, omdat je ongemakkelijk voelt of omdat je gewoon de woorden niet kunt vinden. Woorden niet kunt vinden, je positie. En dan besluit je op een dag, ik denk niet dat dit op een dag is gegaan, dan besluit je op een gegeven moment, ik ga dit boek schrijven, ik ga het gewoon allemaal in een boek zetten. Is dat echt zo gegaan? Of? Ja, er kwam, ik weet je, zonder dat ik het door had, vertelde ik al heel vaak aan vrienden, zowel witte vrienden als gekleurde vrienden, allerlei scènes. Van, hey, weet je wat er net bij de bushalte is gebeurd? Mm. Vaak moesten ze ook lachen. Heel vaak waren ze ook, stonden ze versteld. De witte kant en de gekleurde kant zei, ach god, dat heb ik ook. En die kwamen ook met 10 dingen. En tijdens een van de, ik denk dat het de tweede lockdown was of zo, dat ik aan het wandelen was met een vriend. En ik kwam weer met een verhaal. En toen zei hij van, jeetje, je hebt altijd die verhalen. En dan denk ik, is het nou mop? Is het echt? En toen zei hij, zet ze nou eens gewoon op papier. Seks zoals je ze vertelt, zonder inleiding. Gewoon zo als je het zegt. Toen ben ik naar huis gegaan. En ik dacht, ja, er zit wel wat in. Toen ben ik ze gaan opschrijven. En de eerste 10 pagina's denk je, nou ja, lukt het? En op een gegeven moment stond ik versteld hoeveel er in mij zat wat eruit moest. En toen rolden ze er eigenlijk allemaal uit. Op een gegeven moment ben ik het gaan delen met vrienden van kleur. En die kwamen met hun verhalen. Dat is de ene kant. Mm-hmm. Dus zo is het gegaan. Andere kant was dat ik vorig jaar januari bedacht, ik heb nog een andere droom. Ik heb lang gepresenteerd. Vond ik altijd hartstikke fijn. Maar er was ook nog dat kleine wensje van, ik wil heel graag schrijven. Dus vorig jaar ben ik gaan zitten, korte verhalen schrijven, fictie. Ja. Maar na 20 korte verhalen merkte ik, er moet iets anders uit. Er zit iets wat ervoor zorgt dat ik letterlijk geen stem had. Ik kreeg pijn in mijn keel. De chiropractor zei, je zit vast. Wat is er? Wat zeg je niet hardop? Mm-hmm. En dit had ik al die tijd niet hardop gezegd. Dus het was ook dat het eruit moest voor mij. En in de naweeën van de Black Lives Matter movement moest het er ook uit voor al mijn vrienden van kleur. Maar dit is dus een blokkade ergens geweest. Het was een blokkade. Ja. Ja. En tegelijkertijd is het heel pijnlijk wat daar allemaal ligt in het boek. Want ik moet je eerlijk bekennen, ik heb hem niet helemaal uitgelezen. Want ik trok het gewoon op een gegeven moment niet meer. Ik had echt zoiets van, ik vind het vreselijk eigenlijk. Al die korte verhaaltjes met die nare opmerkingen. En allemaal misschien wel eens een grapje, goed bedoeld of echt wreed racistisch. En dan denk ik wel eens van, als je dit allemaal weer omhoog haalt, word je daar dan niet heel erg moedeloos van? Ja, dat waren processen. Dat was een proces. Ik heb hem op een gegeven moment, ik denk vorig jaar halverwege het schrijven, ben ik gestopt met schrijven, omdat ik heel veel pijn voelde. Mm-hmm. Ik ben nooit zo heel goed in boos worden. Dat kan ik niet zo heel goed. Dus dan slaat het naar binnen en dan word ik heel erg verdrietig en heb ik heel veel pijn. Op een gegeven moment wist ik, oké, ik moet weer door. Moedeloos is daarbij geweest. Dat ik dacht, ja, maar jongens, weet je, ik kan nog 20 keer 365 dagen schrijven. En jij ook. En heel veel anderen ook. Dus dat maakt moedeloos. Maar ik zag ook patronen. Ik ging, omdat ik ze nu allemaal opschreef. En als je dan met een afstand gaat kijken en met een soort helikopterview kijkt, wat staat hier, zag ik patronen. Ik zag bijvoorbeeld dat daar waar wij vaak denken, en met wij, ik ben ook deel van dit land, ik ben ook Nederlander, ik ook, maar met name witte Nederlanders, die denken heel vaak, ja, maar wij zijn zo ontzettend nieuwsgierig, een nieuwsgierig volk. Dus onschuldig. Ja, nog los van de onschuld, wij denken dat wij heel nieuwsgierig zijn naar anderen. Nee, wij zijn heel bedweterig. onze nieuwsgierigheid, onze vragen zijn helemaal niet oprecht nieuwsgierig. Ze zijn bedweterig. Waarom doen jullie dat zo? Wat eronder zit onder al die waaroms? Men denkt, maar die waaroms zijn toch oprechte vragen? Mm-hmm. Er zit altijd een oordeel in. Er zit iets onder. Er zit dus onder, waarom doe jij je linzensoep niet volgens het recept van Otto Lengi? Nou, ik kan die hele Otto Lengi die naam niet meer aanhoren. Dan denk ik, ja, ik maak de linzensoep zoals ik hem heb geleerd van mijn moeder en oma. En zo heeft Otto Lengi het ook gedaan. Maar nee, de soep, de linzensoep is pas een echte linzensoep als je hem maakt volgens Otto Lengi. Want wij, wit Nederland, hebben Otto Lengi een stempel gegeven dat dit is wat hoort. Dus wit Nederland bepaalt de norm en bepaalt hoe iets moet. En als jij dan zegt, dus dan zegt men wel, waarom doe jij dit? Maar eigenlijk zit er meteen, waarom doe je het niet zoals wij doen? Er zit dus een oordeel in, zeg je. Keihard oordeel. Kun je er nog een paar met me doornemen? Ik heb er nog eentje van een oordeel. Biologieles Rotterdam 1988. Dus toen was ik een jaar of 14. Biologiedocent tegen de klas. Dit noem je een olijfkleurige huid. Je kunt zien dat Naida's gezicht nu een lelijke kleur heeft. Dat komt omdat een olijfkleurige huid in de winter lelijk is, maar mooi in de zomer. Hoe oud was je toen? 13, 14, middelbare school. Zij had best mij mogen gebruiken om uit te leggen van, nou ja, zo, dit is een ander soort huid dan die. Maar er zit een oordeel in. Mijn huid is lelijk. Lelijk. Ja. En ik denk dat tot 2 jaar geleden, iedere keer als de herfst aanbrak, dacht ik, oké, nu word ik weer een stuk lelijker. Dat gevoel heb je dus mee blijven dragen. Ja. Ja. Je hebt er nog meer. Ik heb er, ja. Kijk, deze is café in de Kinkerbuurt in Amsterdam. Een onbekende man. Jij bent toch Marokkaans? Ik, nee. Man, ik heb altijd al eens willen vragen hoe het komt dat jullie Marokkaanse vrouwen allemaal heel slim zijn, maar jullie mannen allemaal dom. Bushalte, buurvrouw Corrie. Gisteren was de bus ook al te laat. Iedere dag hetzelfde gezeik. Ik, vervelend dat de bus steeds te laat is. Corrie, ga je klagen? In jouw land hebben ze niet eens bussen. Wij hebben tenminste een bus. Deze laatste geeft ook aan ook iets wat ik zag als rode draad. Ja, jij en ik zijn als gekleurde vrouwen Nederlander. Mm-hmm. Totdat wij vanuit ons Nederlanderschap, vanuit onze liefde voor het land, dat ook ons land is, iets zeggen. Mm-hmm. Dan ineens ontstaat er frictie. Want zij mag wel iets over de bus zeggen, maar ik niet. Je mag geen kritiek hebben. Je mag geen kritiek hebben. Zij mogen wel zeggen dat Rutte iets doet. Maar op het moment dat ik 5 keer iets over Rutte zeg, heb ik zo vaak gehoord, oh ja, en Erdogan dan? Wat heb ik met Erdogan te maken? Dit is het leven op straat, in de winkels, op partijen, feesten enzovoort. En tegelijkertijd ben je ook journalist. Ja. Presentator. Je werkt hier in Hilversum, net zoals ik. En ook daar heb je verschillende verhalen over opgenomen in je boek. En voor mij was het geen verrassing. Ik bedoel, ik heb ook dat manifest opgesteld. Laten we daar verder even over praten. Eerst deel maar een aantal van die verhalen. Deel maar? Ja. Redactievergadering Hilversum, collega Sylvia. Geloof is echt iets voor zwakke mensen. Voor mensen die zelf geen verantwoordelijkheid durven te nemen. Van die volgzame types. Religie houdt je dom. Hé, Naida, jij gelooft toch ook? Dit is op een redactie. Dat is op een redactie. Werken overleg Radio 1, VPRO Hilversum, eindredacteur. Redacteur Hamza is een Arabier, een geboren macho dus. Als je last van hem hebt, Naida, dan moet je het me zeggen. Deze heb ik bij alle omroepen waar ik heb gewerkt. En dat zijn 4 verschillende omroepen in Hilversum, maar ook bij de regionale. Is er altijd een eindredacteur geweest of redactrice die mij erop heeft gewezen dat er man in van kleur werkt op die redactie. Mm-hmm. En dat als ik daar last van heb, omdat hij vanuit zijn cultuur of religie geen kritiek van vrouwen duldt, dat ik me dan moest melden. Waar komt dit door, denk je? Ja, eigenlijk zou je hen dat moeten vragen. Ja. Er zit dus een beeld bij hen, Marokkaanse mannen, Nederlands-Marokkaanse mannen, die kunnen niet tegen kritiek. Moslimmannen kunnen niet tegen kritiek. Arabieren kunnen niet tegen kritiek. Turken kunnen niet tegen kritiek. Dus ook al werken ze op de redacties hier in dit gebouw en het idee dat ze vrouwen onderdrukken. En dat ze vrouwen onderdrukken. Dus als ik als vrouw van kleur al word gewaargeschuwd voor deze collega's van kleur, dan ben ik heel erg benieuwd wat deze eindredacteuren zeggen tegen witte vrouwen, waar ik niet bij ben. Maar ik heb er nog meer. Journalistenborrel. Journalist. Waarom zijn jullie allochtone vrouwen altijd zo aanwezig? Nou, weet jij het antwoord? Ik lach erg hard, maar ik weet niet of dat ligt aan mijn culturele achtergrond. Redactievergadering NPO Radio 1. Collega Ines, wat is dat toch met die Turken en barbecuen in parken? Dat is één ding. Maar eentje waar ik weken last van heb gehad. Hij is iets langer, maar dat is dit. Redactievergadering over de MeToo-discussie. Eindredacteur Radio 1. We moeten nog maar eens aandacht besteden aan de MeToo-discussie. Alleen dit keer niet met daders of slachtoffers. Ik wil iets anders. Ik? Misschien kunnen we mannelijke BN'ers met een dochter uitnodigen en met hen in gesprek gaan over hoe ze wel of niet met hun dochter het onderwerp seksualiteit bespreken. Eindredacteur. Mooie invalshoek naar Ida. Wie zouden we kunnen vragen? Ik? Abdelkader Ben Ali schreef brieven aan mijn dochter en maakte daar vervolgens een theaterstuk over. Na afloop van de voorstelling konden vaders blijven eten. Mohamed Mehdi, directeur van de El Hijra Literatuurprijs, heeft ook deelgenomen aan zo'n maaltijd en heeft een dochter van 9. Je zou Ben Ali en Mehdi kunnen vragen, eindredacteur. Goed idee, Naida. Dan kunnen ze beiden mooi vertellen over hoe dat is in hun cultuur. Abdelkader Ben Ali, die denkt, gelooft dat hij een Nederlands-Marokkaanse schrijver is, fantastische boeken op zijn naam heeft, maar in het hoofd van deze eindredacteur, verantwoordelijk voor de programma's op Radio 1, is hij niets meer dan zijn cultuur. Ja, en dit pakt jou, en dit pakt niet alleen jou, dit pakt mij ook. Ik denk veel meer mensen die hiernaar zitten te luisteren. Hoe kaart je zoiets dan aan? Kijk, dat is steeds verschillend. In dit geval was ik flabbergasted, maar ik had ook verdriet. Weet je, als iemand tegen mij zegt, jij deugt niet, dan heb ik er ook last van, maar daar kan ik iets mee. Maar ik, zo zit ik in elkaar. Ik vind het altijd extra pijnlijk als mensen iets zeggen over een ander. En ik dacht, wow, Abdelkader Ben Ali, wat toch op zijn manier ook weer een mannetje is. Als die zou weten, maar ook Mohamed Mehdi, die fantastisch werk doet, als zij zouden weten dat zij bij een belangrijke iemand bij Radio 1 niet meer zijn dan Marokkanen, dat vind ik echt shocking. Ja. En ik heb het toen met collega's over gehad van kleur. De een zei, ga naar haar toe. En de ander zei, dat had je toen moeten doen. Als je het nu doet, maak je het groter. Ja. Hoe dan ook, jouw getuigenissen liggen nu in dat boek. En ze kunnen er niet meer omheen. Dus we moeten erover blijven praten. Het boek 365 dagen Nederlander ligt vanaf vandaag dus in de winkels. Naida Arongzeb, dank je wel voor dit gesprek. Alsjeblieft. Ik heb gehoord dat je het krijgt als je pompoen of komkommer eet. Je oksel en kruiszwellen op. Tijdens het praten kun je al dood neervallen. Het is een straf van God. De pest. Hij komt eraan. Wil je hem zien? Kom naar Museum het Valkhof in Nijmegen. De pest. Dit is de zondebok. Hij heeft een bloempje opgegeten. En zonder bloempjes geen bijtjes. En zonder bijtjes geen natuur. De andere dieren willen dus liever verder zonder bok. Maar dat is niet helemaal terecht. Want alles wat zondebok eet, komt er ook weer uit. En daar bloeit de natuur juist van op. Draag ook bij aan een rijke natuur. En stap over op azenbank.nl. Beleef de pest. In Museum het Valkhof Nijmegen. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl. En kijk wat u kunt doen. Nee, geen pannen in de vaatwasser. Pannen kunnen gewoon in de vaatwasser. Geen pannen. Wel pannen. Jongens, einde discussie. Want met de nieuwe Sun Optimum vaatwascapsule hoef je geen vaatwasexpert te zijn. Echt, door de krachtige combinatie van poeder en gel heb je altijd een stralend schone vaat. Nieuw Sun Optimum capsules. Voor een optimum resultaat. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. KWF is tegen kanker. Maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. En voor je kleinkind vasthouden. Daarom steunen we niet alleen levensreddend onderzoek, maar zetten we ons ook in voor een beter leven voor iedereen die leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. We zijn er ook voor het leven met kanker, waarin iedere patiënt toegang moet krijgen tot de beste medicijnen. In de podcast Levensloop doet Astrid haar verhaal. Ja, ik heb het gered, maar vele anderen niet. Luister naar Levensloop in jouw podcast-app of op kwf.nl. Misschien moet